करते हैं मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था ची स ती, इस स्थिति में तिप का जो ती बचा, इस स्थिति में यस्मात् प्रत्यय विधि से प्रत्यंगम से, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के पर आदि की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ ची धातु से तिप प्रत्यय के प्रत्यय परे है, उस प्रत्यय के परे तदादि की संज्ञा होती है। वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, तदादि का दूसरा जो विग्रह है एक ही समास सह आदि यस, वह आदि अवयव है जिसका, तो ची जिसका आदि अवयव है, तो ची सिच, ची सिच पूरे का आदि अवयव है, इसलिए जो है इसकी अंग संज्ञा हो गई। और अंगस्य के अधिकार में जो है लुंग लंग लिंग छोड़ुदात्त लुंग लंग लिंग सु प्रत्ययेषु परतः अडागम भवति सच उदात्तः भवति। माने लुंग लंग लिंग प्रत्यय के परे रहते अटागम होता है और वह उदात्त होता है। तो यहाँ पर तिप जो है लुंग है, या तो लावस्था में ही इसको कीजिए, और लुंग अजी कुछ पूछ रहा है नहीं। तो तिप जो लुंग है और उस लुंग के परे रहते ये जो अंग है उसका, उसको अटागम होगा। अब प्रश्न हुआ कि अट कहाँ हो, अट ची से पहले हो कि ची के बाद में हो, कहाँ हो, इसको निर्णय करने के लिए आद्यंतो टक्तु ये परिभाषा है, निकाल लीजिए। 1145 नंबर सूत्र है, निकालिए 1145 नंबर सूत्र है, परिभाषा प्रकरण है, आद्यंतु टक्तु ये परिभाषा सूत्र है, सभी निकाल लीजिए, सभी निकाल लिए जी। आद्यंतु टक्तु स्काइप में निकाल लिए लोग, राज भल्ला जी निकाल लिए, 1145 1145। आनंद जी आप निकाल लिए जी? अच्छा जी, मैं म्यूट में था इसलिए बोला नहीं। अच्छा, तो आद्यंतो टक्तो, आद्यंतो अकारांत पुमलिंग आद्यंत शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, आद्यंतो टकितो, तो अकारांत अकारांत पुमलिंग टकित शब्द या तकारांत कर दीजिए, अकारांत नहीं तकारांत, इत है ना उपदेशांश का, इत तकारांत है, हलंत है, तो तकारांत पुमलिंग टकित शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। समझ गए जी, पद से समझ में आ गया। आद्यंतो अकारांत पुमलिंग आद्यंत शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और टकितो तकारांत पुमलिंग टकित शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। समझ में आ गया, पदच्छेद है, विभक्ति हो गई। अब इसमें समास है आद्यंतो में, आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतौ, ये इतरेतर योग द्वंद है। आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतौ, आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतौ, आदि और अंत, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। समझ में आया, तकितौ तस् च कश्च इति टकौ, ऐसा तश्च, ट और क है ना जी, तश्च कश्च इति टकौ, तश्च कश्च इति टकौ, टह च अलग करेंगे तो टह च, संधि कर दिए इस तो सुना से तो टश्च बन गया, टह च माने टश्च या टह च, तश्च कश्च अर्थात टह च कह च इति टकौ, और इत च इति इतौ, तश्च कश्च इति टकौ, इत च इति इतौ, लिख रहे हैं इत च डबल माने इत च इत कर दिए, इत च इति इतौ, पहले में बोला तश्च कश्च इति टकौ, इत च इति इतौ, लिख लिया, क्या लिखे, इत च इत च इति इतौ। अब टकौ इतौ ययोः, टकौ इतौ ययोः इति टकितौ, टकौ इतौ ययोः इति टकितौ, ये द्वंद गर्भ बहुव्री में इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्री हो गया। टकौ इतौ ययोः इति टकितौ, ये इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्री ही समास हो गया। टकौ इतौ ययोः इति, टकौ इतौ ययोः इति टकितौ, क्या लिखे, टकौ इतौ ययोः इति टकितौ, हाँ टकौ टक माने टकौ इतौ ययोः इति टकितौ, ये इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्री हो गया। तो हमने बताया हुआ था कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानं पदं प्रत्येकं विसंबध्यते, द्वंद के अंत में द्वंद के आदि में जो पद सुनाई दे उस द्वंद समास के प्रत्येक पद के साथ संबंध होता है। तो टकितौ में टश्च कश्च इति टकौ, टकौ के अंत में इतौ सुनाई दे रहा है कि नहीं, इत सुनाई दे रहा है, तो इसीलिए उस इत का संबंध ट के साथ भी होगा क के साथ भी होगा, इसलिए इत च हमने कर दिया कि ट के साथ भी इत का संबंध क के साथ भी इत का संबंध। तो अर्थ हुआ कि ट और क इत हैं जिनके जिनके ट और क इत हैं उसको कहेंगे टकितौ, जिनके ट इत हैं वो टित हो गया, क जिनके इत हैं वो कित हो गया, ट जिनके इत है वो कित हो गया, जैसे अट आगम यहाँ पर है तो अट, तो जिसके ट इत है, तो यहाँ पर अट में ट इत किसके है, अट जो है लुंग लंग रिंग छड़ उदात्त में जो अट आगम हो रहा है, तो अट में ट की इत संज्ञा हलंत्यम से है, ट की संज्ञा किससे है जी, हलंत्यम से तो अट में ट इत किसका है, किसका ट इत है? अट जो है अट शब्द में ट इत किसका है? अट का, अट का, वेरी नाइस, ट इत अट का है, इसलिए अट हो गया टित। अट क्या हो गया जी? टित। ऐसे ही जैसे पुक है लुंग लंग लिंग छोड़ अभी नहीं पढ़ाया, अभी नहीं बताया था कि अट आगम हो रहा है माने ची सा ती, इस स्थिति में ची को माने अंग को अट आगम कहा है तो कहां हो, अभी आपको अभी नहीं बताया है स्थिति में, सिद्धि में, उस सिद्धि को भूल गए। हाँ तो अट आगम भविष्य हम कहे थे कि अट आगम होता है तो अट जो है कहां हो, ची से पहले हो कि ची के बाद में हो, तो वहां पर ये निर्णय देता है परिभाषा कि ट इत, अट में ट इत हलंत्यम से संज्ञा है इसलिए टित है अट, तो टित आगम आदि में होगा, और कित जो जैसे पुक इत्यादि आगम होता है पुक, तो पुक में क हलंत्यम से संज्ञा है, पुक आगम होगा, पुगंत लघु पदस्थ इत्यादि से, मैंने उसे वो पुक आगम नहीं, पुकी वो तो ये करता है गुण करता है, पुक आगम होता है तो पुक जो है तो क इत हो गया, तो क पुक जो है अंतिम में होगा, जिसको पुक आगम होगा वो उसके अंत में होगा, यही कह रहा है कि तकितौ आद्यंतौ भवतः, तकितौ आद्यंतौ क्रमशः भवतः यथा संख्यम भवतः, माने ट का संबंध है टित का संबंध है आदि के साथ और कित का संबंध है अंत के साथ, तो तकितौ आद्यंतौ भवतः, मैंने षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो टित आगम होगा वह टित उस षष्ठी निर्दिष्ट के आदि अवयव बन जाएगा, और कित जो होगा वह अंग के अंतावयव बन जाएगा, तो आद्यंतौ टकितौ मने तकितौ आद्यंतौ भवतः, अर्थात पित आगम आदौ मने आदौ भवतः, पित आगम अन्ते भवतः, अर्थात पित आगम आदि ही भवति, कित आगम अन्तः भवति, पित आगम आद्यवयव होता है और कित आगम अन्तावयव होता है, समझ गया जी, अलग करेंगे तो। और यहाँ पर ये षष्ठी स्थान योगा से षष्ठी की अनुवृत्ति ले आएंगे तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट, तो इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो टिदागम भवति सो सह टिदागम आद्यवय भवति आदि भवति और कित आगम अंतावय भवति, माने षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो टिदागम कितागम भवति सटित आगम आदि भवति, षष्ठी निर्दिष्ट से आदि मने आद्यवयव भवति और कित आगम अंतावयवो भवति, मने षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो टित आगम कहा है वह षष्ठी निर्दिष्ट जो है उसके आद्यवयव होता है और कित उसका अंतावयव होता है, ये इसका अर्थ हुआ। षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो टिदागम किदागम, या अलग अलग करके षष्ठी पहले टित कर लेंगे तो षष्ठी निर्दिष्ट स्थान यो टिदागम स आद्यवयव भवति और षष्ठी निर्दिष्ट से स्थान यो किदागम स अंतावयव भवति, ये इसका अर्थ हुआ। सूत्र के आधार पर तकतो आद्यंतो भवता हमने कही दिया कि तकतो आद्यंतो भवता मैंने टिदागम आदि भवति, किदागम अंत भवति। तो ये टिदागम कहाँ होता है, तो षष्ठी निर्दिष्ट से, षष्ठी निर्दिष्ट के समझले षष्ठी यहाँ पर षष्ठी स्थान योगा से षष्ठी इत्यादि की जो है अनुवृत्ति ले आएंगे। षष्ठी स्थान योगा कहाँ का सूत्र है जी, आगे है ना जी, एक एक एक एक एक एक एक 48 नंबर सूत्र है, वहां से षष्ठी को खींच लीजिए, अपकर्षण कर लीजिए, खींच लीजिए। तो वहां से खींच करके और फिर इसका अर्थ कर दीजिए कि षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने टिदागम आदि भवति, किदागम अंत भवति, माने टिदागम आद्यवयव भवति, किदागम अंतावयव भवति। ये हो गया, लिख लीजिए इसका अर्थ। ये जो आगम हो रहा है वो किसी के स्थान पे तो नहीं हो रहा है ना, परंतु वो तो स्थान पे नहीं रहा, परंतु षष्ठी निर्दिष्ट जैसे एक अवयव आया है उसमें है, तो वो एक के स्थान में हो रहा है, तो वैसा आगम किसी के स्थान में नहीं हो रहा है, फिर षष्ठी की अनुवृत्ति क्यों लाएंगे हम, यहाँ पर अपकर्षण क्यों करेंगे षष्ठी का? यहाँ पर इसलिए करेंगे क्योंकि जो है यहाँ पर आप मतलब जो है कि इसका जो अर्थ देखते हैं लुंग लंग लिंग छोटदाता जो का जो अर्थ देखते हैं, तो यहाँ पर लुंग लंग लिंग प्रत्यय के परिणते अंग को अटागम कहा है, तो अंग को कहा है तो अंगस में षष्ठी है, तो अच्छा उस षष्ठी का संबंधी अंग है और अट है, तो उस अंग का अट के साथ कौन सा संबंध है? कोई संबंध नहीं है अंग का अट के साथ। अंग का जो है, अंग तो ची है जी, तो अंग जो ची है, उस ची जो अंग है उसका अवयव है क्या अट? अभी नहीं है, बाद में अवयव हो जाएगा जी जी, आगम होने के बाद अवयव हो जाएगा, अभी तो नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ची का अवयव है अट, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो जब कोई संबंध नहीं होगा तो षष्ठी नहीं हो, तो वहां पर क्या होगा? और निर्धारित संबंध विशेष षष्ठी के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्थाने पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट, स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो षष्ठी होगा, तो अंगस यहाँ पर स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट है, वह स्थान षष्ठी है, भले उसके स्थान पर नहीं हो रहा है, परंतु वह स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट तो है ही ना जी, षष्ठी निर्दिष्ट है ही ना जी? जी है। तो षष्ठी निर्दिष्ट है, तो षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो भी आगम होगा, हम आदेश नहीं कर रहे, षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो भी आगम होगा, माने उसके स्थान पर जो आगम है उसके बगल में अगल जो बगल जो बैठेगा, वो पित होगा तो आदि में बैठेगा और कित होगा तो अंतिम में बैठेगा। ये लुंग लंग लिंग छोटधाता का जो हमने अर्थ किया उसके आधार पर यहाँ पर हमने षष्ठी का अपकर्षण किया है। माने देखिए ना, आप यदि सिद्धांत कौमुदी का पढ़ेंगे, पित कितौ यस्योक्तौ, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में क्या कहा? हमारे समय भी सिद्धांत कौमुदी है नहीं, लाना पड़ेगा, परंतु हमें याद जहां तक है सिद्धांत कौमुदी में बहुत अच्छा अर्थ किया उन्होंने। क्या कहा कि टित कितौ यस्योक्तौ तस्य आद्यन्तावयवौ भवतः, ऐसा टित कितौ यस्योक्तौ, टित और कित जिसको कहा है, जिसके स्थान पर कहा है उसका वह आद्यवयव हो जाता है, टित आद्यवयव हो जाता है, कित अंतावयव हो जाता है। आचार्य जी, हाँ जी, टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयव, आद्यंतावयव बहुत अच्छा उन्होंने अर्थ किया जी। ये टित कित किसका, किसके स्थान पर हो, किसका हो, किसका आद्यवयव, किसका अंतावयव हो, ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत सटीक अर्थ उन्होंने अर्थ किया, उसी को मैं अपनी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए। काशिका में आप जो लिखा है, आदि ही, हाँ, तो बस हो गया ना, मैंने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने, स्थानी षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने टित आगम आदि भवति, कित आगम अंत भवति, मैं टित आगम आद्यव टित आद्य टित आगम आद्यवयव भवति, कित आगम अंतावयव भवति। ठीक है, इसलिए षष्ठी की अनुवृत्ति ले आइए। और सिद्धांत कौमुदी में जो कहा है बहुत ही अच्छा कहा है, जो कहा है वो प्रशंसनीय है, वो चीज जहां गलती है गलती है। तो टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद आद्यन्तावयवौ स्तः, ऐसा ही लिखा है ना जी? आपने क्या बोलते अनंत जी, आप देख रहे हैं क्या वो सिद्धांत कौमुदी? हाँ आचार्य जी, मैं देख रहा हूँ। उसमें क्या लिखा है? कल सिद्धांत कौमुदी में लिखा है आद्यन्तौ टकितौ टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद आद्यन्तावयवौ स्तः। कमाल का लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, मैंने टित और कित जिसको कहा है, जिसको कहा है, जिसके स्थान पर कहा है, क्रम से उसके स्थान पर न बैठ करके उसके आद्यवयव और क्रम से टित आद्यवयव और कित अंतावयव होते हैं। समझ में आया जी? जी। गुरुकुल में सभी को समझ में आया? समझे? नहीं, बहुत ही सरल है। मैं बोल रहा हूँ कि षष्ठी स्थानीय योगा से षष्ठी की अनुवृत्ति ले आइए ना, नीचे से अनुवृत्ति यहाँ लाएंगे। एक होता है अनुवृत्ति, एक होता है अपकर्षण, खींचिए। लोहा किसी को खींचता भी है ना तो नीचे से खींच लीजिए, अपकर्षण कर लीजिए षष्ठी को। और वो जो षष्ठी है वो स्थान षष्ठी है और निर्धारित संबंध विशेष षष्ठी है। इसलिए हमने कहा कि माने षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थान, षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थानेयो आगम भवति, यो टिदागम कितागम भवति, स आद्यवयव अंतावयव भवति। माने षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में षष्ठी निर्दिष्ट को जो टितागम स्थान, यदि आप स्थान से आपको यदि यह एलर्जी है तो स्थान हटाइए, सीधे कहिए षष्ठी निर्दिष्ट के, पर तो मुख में आ ही जाता है, माने षष्ठी निर्दिष्ट को जो आगम टिद आगम कहा है और कित आगम कहा है, वह टित आगम और कित आगम आद्यवयव और अंतावयव होते हैं क्रम से यथा संख्यम परिभाषा से यहाँ पर आ जाए। हाँ जी, बस यही तो है। तो जिसको जिसके आदि में होगा उसका वह अवयव बन जाएगा। समझे जी? जिसके आदि में होगा उसका वह अवयव बन जाएगा। ची का ची सौती है तो ची के आदि में हो गया, तो इसलिए ची का आदि अवयव बन गया, मतलब उसका अवयव बन गया, वो अब अवयव बन गया है। समझे? अब अची हो गया। तो सिद्धांत कौमुदी वाला भी आप लिख सकते हैं, तकितौ टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, बहुत अच्छा लिखा हुआ। टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, उसी को हमने अपनी भाषा में बताया कि स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने टिदागमः आदि ही भवति, किदागम अंत भवति, ये हमने बताया। क्या आपने लिखा बताइए, इसका अर्थ क्या क्या क्या लिखा आपने गुरुकुल वाले? मैंने अर्थ लिखे ही नहीं है, इतने से बोल रहे हैं। हाँ, तो इसको आपने संस्कृत में लिखा है कि नहीं? लिख लीजिए षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी कैसे आ गया समझ में आ गया ना जी, उसे नीचे से खींच लिया तो षष्ठी, नीचे से अपकर्षण कर लिया षष्ठी स्थानीय होगा से षष्ठी को, षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने किद आगम आदि भवति किद आगम अंतो भवति। या आप स्थाने हटा दीजिए, सीधे षष्ठी निर्दिष्टस्य कर दीजिए कि षष्ठी निर्दिष्टस्य किद आगम आदि भवति किद आगम अंत होती, स्थाने भी हटा दीजिए, केवल षष्ठी ले आइए, स्थाने स्थाने छोड़िए, बस षष्ठी षष्ठी में आ गया, आपकर्षण हो गया, खींच लिया हमने नीचे से, और षष्ठी निर्दिष्टस्य किद आगम आदि भवति किद आगम अंत भवति। षष्ठी निर्दिष्ट का के टित आगम आद्यव्यव होता है, षष्ठी निर्दिष्ट को टित आगम आद्यव्यव होता है, मैंने आदि मैंने आदि में होता है, मैंने आद्यव्यव होता है, और कित आगम अंतावयव होता है, समझ गए? क्रमात जोड़ना जरूरी है कि क्रम से है वो क्रमात, मैंने वो जो है कित आगम आदि भवति कही दिए तो फिर क्रमात कहने की आवश्यकता नहीं है, वो क्रमात उसमें कि तकितो मैंने यथासंग समान जो कर देंगे तो हो गया तकित यस्योक्तो, मैंने टित कित यस्योक्तो तस्य क्रमात आद्यंतव्यवो स्तः, ये लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, सिद्धांत कौमुदी बोला अर्थ, अच्छा अर्थ है, अरे वाह, वो वाला अभी तक नहीं लिखे हैं, क्रमात छोड़िए, मैंने बोला कि षष्ठी निर्दिष्टस्य टित आगम आदि भवति कित आगम अंतो भवति, तो बस हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ कि सिद्धांत कौमुदी वाला भी अर्थ लिख लीजिए, अच्छा अर्थ है, टित कितौ यस्योक्तौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, मने टित और कित जिसको कहा है, टित कितौ यस्योक्तौ, टित और कित जिसको कहा है उसको क्रम से आद्यव, उसका आद्यवयव हो जाता है क्रम से, टित आद्यवयव हो जाएगा और कित अंतावयव हो जाएगा, ये कह रहा है, समझ गए? हाँ, तो क्रम हो ना, मैंने आदि का संबंध है टित के साथ, अंत का संबंध है कित के साथ, ये कह रहा है क्रमात्, आद्यन्तावयवौ स्तः, समझ गए? तो अब हो गया अट ची सती, क्या हो गया? अब ची के आदि में अट लगा देंगे कि नहीं? अब आदि अट लगा देंगे, तो अट ची सती, क्या हुआ अब? अट ची सती क्या बन गया? तो अट ची सती इस स्थिति में अब ट का हलंत्यम से संज्ञा कीजिए, उपदेश से अंत्यम हलित से, आप तो अट उपदेश है उसका अंत्यम हल ट है, उसकी संज्ञा हो गई त से लोपा आदर्श लोपा, अब जो है अची सती क्या हो गया जी, क्या हो गया लिखिए, अची सती क्या हुआ, लिख रहे हैं कि नहीं स्थिति, अची सती लिख लिए जी, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ, क्या हलंत है? तो हलंत है ही, पीछे जब शिष्य था, शिष्य का ट हलंत्यम से कर दिया था, ई उपदेश अंश के चला कर दिया था, तो स हलंत ही होगा ना जी। वो तो उच्चारण के लिए हम, वो जो है अच के बिना उच्चारण नहीं होता, इसलिए स कह रहा हूँ, पर तो हलंत स है, उस चीज को आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। हलंत खत्म कैसे हो जाएगा? जब आपका सिच था, सिच में च समाप्त हो गया, ई समाप्त हो गया, तो स हलंत हुआ कि नहीं? उस चीज में अभी भ्रांति है, फ्ली लुंगी चले सिच, आप सिच लाए थे तो सिच में च हलंत्यम से संज्ञा हुई, ई की उपदेशन से हुई, तस लोपादसनम लुप हो गया, तो हलंत स बचा कि नहीं बचा, सो बताइए। हाँ जी, तो जब हलंत स बचेगा तो वह मैं स बोल रहा हूँ ना, हलंत स, वैसे तो सिच है, सिच का स है, तो अची सी क्या स्थिति हो गया जी? स माने हलंत स समझिएगा, अची सी माने हलंत सी। हम उपदेश जनसुद कहाँ हमने कहा है? हमने बोला कि सिच में ई की इस संज्ञा उपदेश से जनास की से है। अट में तो हलंत्यम में बोला हूँ मैं, उपदेश से तो बोल ही नहीं सकता। तो अची अची सती क्या है? हाँ, दंती स है, तो अची हलंत सती। इतना समझ में आ गया? अब इससे आगे चलें। अब इस स्थिति में एक सूत्र है इतश्च, निकालिए जी इतश्च, 3-4-100 नंबर सूत्र है इतश्च। तीन चार एक सौ नंबर सूत्र है, इतश्च तीन चार एक सौ नंबर सूत्र है, एक सौ मिल गया जी? मिल गया जी। तो इतश्च पर चलिए विचार करते हैं। भाई जी आप लोग निकाल लिए इतश्च, इत मैं सीधे केवल सूत्र इतश्च बोला हूँ, मैं इतश्च लोप परस्मै पदेशो नहीं बोला हूँ, केवल इतश्च सूत्र में बोला हूँ। एक सौ नंबर सूत्र है। तो इतश्च, इतश्च तकारांत पुमलिंग इत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ओहो, इतह में बोला हूँ, जब तकारांत बोल रहा हूं तो च पर फिर क्या इसमें है? तकारांत पुमलिंग इत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, या नपुंसकलिंग में इत कह सकते हैं, कोई ऐसी बात? तकारांत पुमलिंग या नपुंसकलिंग इत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, समझ गया जी? यहाँ पर इत जो है वह पुमलिंग ही लेंगे, क्योंकि ई वर्ण को कह रहा है यहाँ पर, इत मन है इकारस्य। तो इतः अब जो है च अव्यय पद है, तो क्या है जी? अव्यय पद है। और यहां पर इतह में जो त है, इत है, त है, त जो जुड़ा हुआ है, एक सूत्र है त परस तत्कालस्य, उसको निकालिए, उसको निकालिए, उसको उसको समझाऊंगा तब ये समझ में आएगा। एक एक उनहत्तर माने 69 तो एक एक उनहत्तर को समझ लीजिए तब वो समझ में आएगा। यह त परस तत्कालस्य क्या है जी? तो त परह अकारांत पुमलिंग त पर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, त पर शब्द। और तत्कालस्य अकारांत पुमलिंग तत्काल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पच्छेद समझ में आ गया? अब क्या होगा देखिए आप। हाँ, तो तपर अकारांत पुमलिंग तपर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, तत्काल से अकारांत पुमलिंग तत्काल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। जो चीज समझ में आ जाए, जो चीज अपने आप भी हमें समझने का कोशिश करना चाहिए, जो चीज सामान्य है उसको बार बार ये करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अब चलिए आगे है तपरह, इसमें समास है। तपरह का मतलब है कि तह परो यस्मात, इसमें दो समास है, एक है तह परो यस्मात, तह परो यस्मात सह तपरह, तह परो यस्मात सह तपरह, बहुव्री समास हो गया। तपरह का दो समास है, एक तपरह में समास में दो समास है, एक समास है तह परो यस्मात सह तपरह माने जिससे पर में त है, जिससे पर में त है वह तपर है। तह परो यस्मात, यस्मात पंचमे, यस्मात माने जिससे, पर माने पर, तह माने त है, जिससे पर त है उसको तपर कहते हैं। तो अभी हमने इतश्च में जो इतह जो इत था, तकारांत है तो इत है, तो ये त किससे पर में है, किससे परे है, किसके बाद में है, इत के बाद, तो ई हो गया तपर। समझ में आ गया? ई हो गया तपर माने ई तपर वर्ण हो गया। त परो यस्मात, जिससे परे त है, तो ई से परे त है इसलिए ई हो गया तपर। ई के बाद में त जी मैं त, यदि हिंदी में कहेंगे तो त परे वाला ऐसा, या जिससे पर में त है तो इसको आप इस रूप में लीजिए, जिससे पर में तो है का इसका मतलब इसको इस रूप में लीजिए कि इत के इत का अंतावयव पर, यहाँ पर का यदि परावयव लेंगे, हालांकि पर का मतलब वो है ई से पर में तो है, इसलिए तपर हो गया ई माने तो पर वाला है ई। क्या कहेंगे? तो परे वाला है ई, इतश्च में तो परे वाला है ई, कह सकते हैं कि नहीं? मने ई से पर में तो है, जिससे पर तो है, तो ई से पर तो है, तो कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? तो परे वाला ई, तो परे वाला ई वहां पर, मतलब तो परे वाला वर्ण है, तो ये तपर है, तो परे वाला वर्ण है ई, इसलिए तपर हो गया ई। समझ में आ गया? अब कौन सा समास है देखिए, आप स्वयं कीजिए, अब स्वयं कीजिए, क्या मैंने विग्रह क्या किया हूं? क्या विग्रह क्या हो बताइए, आप स्वयं समास बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ साहब पढ़ो या समास, कौन सा समास है? मैं कर्मधारय समास है, मैंने द्वंद में चौचा होता है कि ये समाहार द्वंद होता है, पागल सब पागल हो, इतना सारा पढ़ाया कुछ भी नहीं समझ में आया। अरे बहुव्रीहि समास है, अन्य पदार्थ है कि जिससे पर तो किससे, जिससे अन्य को बता रहा है, जिससे पर तो है अन्य को बता रहा है, बता रहा है, इसलिए अन्य पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है तो परे है जिससे, उसको कह रहा है, इसलिए हो गया कि तपर। तो ये बहुव्रीहि समास है, ये बहुव्रीहि समास है, समझ में आ गया। और दूसरा तपर का मतलब है तात परह तपरह, तात पंचमी, त का पंचमी तात, ताद तात, तात परह तपरह या ताद परह तपरह, त से जो परे है उसका नाम ही तपर है। तात परह तपरह, तो से जो परे है, तो से परे जो है वो तप है। वृद्धि आदैच में आत और ऐच, तो आत और ऐच जो है यहाँ पर तो जिससे परे है, तो किससे परे है, किसमें वृद्धि रादैच में आत और ऐच है, तो आत में जो त है वो त किससे परे है, आ से परे, तो आ हो गया तपर, और त से परे क्या है, आत ऐच में त से परे क्या है, ऐच है, पूरा बोलिए ना, त से परे क्या है, ऐच है, तो ऐच हो गया तपर। अदेंगुण अत एंगुण, तो किससे पर में है, किससे परे है, अदेंगुण में अत एंग में तो किससे परे है, तो अ हो गया तपर, और तो से परे क्या है अदेंगुण में, तो एंग हो गया तपर। अदेंगुण में ए ओ भी तपर है और अ भी तपर है, और आदैच में आ भी तपर है और ऐच भी तपर है, समझ में आया। जब आप काशिका पढ़ेंगे तो उस समय जो बताएंगे तो उसमें कहा है कि ऐच के लिए ही वृद्धि आदैच में ऐच के लिए ही तपर है, आ के लिए नहीं है, क्योंकि आ तो आ ही है, परंतु उसके लिए भी तपर हो जाएगा, गुण जब भेदक होगा तब, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। और तो से पहले जो है वो भी तपर है, तो के बाद जो है वो भी तपर है। हाँ जी, तपर का मतलब समझ गए। अब आगे तत्कालस्य, तत्कालस्य, तत्कालस्य का मतलब है कि पहले है तस्य कालः तत्कालः, तस्य कालः बराबर है उच्चारण कालः, तस्य कालः इक्वल टू लिखिए उच्चारण कालः, तत्कालः षष्ठी तत्पुरुष समास। उच्चारण कालः, तत्कालः माने तस्य कालः, कालः का अर्थ है उच्चारण कालः, कालः माने उच्चारण काल, काल माने समय टाइम, तो वर्णों का टाइम क्या होगा, वर्णों का टाइम उच्चारण का ही टाइम होगा ना, कि कितने समय उच्चारण होता हुआ, ये वर्णोच्चारण का विषय है। अच्छा ये प्रथमा वृत्ति का विषय नहीं है, वर्णोच्चारण का विषय है। मैंने कालह माने उच्चारण कालह, तो तस्य कालह तत्कालह, तस्य माने तपर वर्ण से युक्त जो वर्ण है, तपर वर्णस्य, तस्य माने क्या हुआ जी, तपर वर्ण, यहां पर तस्य माने तपर वर्णस्य, तपर वर्ण का जो उच्चारण काल, उसका मतलब है तत्काल। तपर वर्ण का उच्चारण काल का नाम है तत्काल। क्या बताया जी, तपर वर्णस्य, हाँ तपर वर्णस्य उच्चारण काल तत्काल, ये हुआ तस्य काल, हमने तस्य माने तपर वर्णस्य, मैंने त से जो युक्त होगा पद, त जिससे परे या त से परे जो है, तो उसका नाम है तत्काल। समझ गए, तत्काल माने क्या हुआ जी, अजी तत्काल का मतलब क्या हुआ, तत्काल का मतलब है हिंदी में बोलिए, तपर वर्ण से उच्चारण काल, इसका हिंदी में बताइए हमें, जो तो वर्ण से पहले या बाद वाला है उसका उच्चारण काल, हमने तपर वर्ण का उच्चारण काल, तत्काल समान क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है अदेंग गुण में जो अत और एंग है, तो अ का उच्चारण काल क्या है, रस है, वेरी नाइस, ऊ कालो झस पूता है ना जी, तो अ का उच्चारण काल है एक मात्रा, एक मात्रा है ना जी, वो एक मात्रिक वर्ण है ना, तो एक मात्रा उसका उच्चारण काल हुआ, उसका परिमाण जो है वह एक मात्रा है, तो उतने का ही नाम एक मात्रा वाला जो उच्चारण काल है अ, उतने का ही, जब आ कहेंगे तो आ का क्या उतना ही उच्चारण काल है, दो गुना। इसका मतलब है अत में जो अ है वह केवल अ को ही बोलेगा, अ के अलावा और किसी भी आ को नहीं कहेगा, न दीर्घ को कहेगा न प्लुत को कहेगा, किसी को नहीं कहेगा, तो जिसके साथ जुड़ जाता है वह जिस वर्ण के साथ जुड़ता है उतने ही मात्र को कहता है, तत्काल को ही कहता है, उससे अधिक को नहीं कहता है। समझ में आया, तो अदेंग गुण में जो अ है, तो के तपर वर्ण जो अ है और एंग है, तो अ माने अ, बस अ का मतलब न आ, न अ का मतलब दीर्घ, न अ का मतलब प्लूत, अ का माने अ, समझ गए, ऐसे ही समझ में आया कि नहीं, समझ, ऐसे एंग माने, एंग माने एओ, वो भी एओ भी तपर वर्ण है, तो एओ माने ए माने ए, ओ माने ओ, बस उतने ही, ए का जो 12 भेद है वो नहीं, केवल ए का ए, ओ का ओ, समझ गए, तो तत्काल माने तपर वर्ण से उच्चारण काल, ये हुआ उतने वर्ण का, उस वर्ण का तपर वर्ण का उच्चारण का जो समय, वो समय अभी लिया है, अब जो है बहुव्री समास है, तत्काल कालो यस्य, तत्काल कालो यस्य, तत्काल कालो यस्य, सतत्काल माने तत्काल में तो हुआ उत्तपर वर्ण का उच्चारण काल, काल को कह रहा है, समय को बता रहा है, वर्ण को नहीं बता रहा है, पहला जो हमने षष्ठी तत्व समास किया उसमें तस्य माने तपर वर्णस्य उच्चारण काल, तपर वर्ण के उच्चारण का समय बता रहा है, समय वर्ण को नहीं बता रहा है। और आगे तत्काल कालो यश मैने तत्काल कालो यश स तत्काल ये बहुब्री समास उत्तर पद लोपी बहुब्री, यहाँ पर दो काल है उसमें से एक काल का लोप हो गया है, तो उत्तर पद लोपी बहुरी मैने बहुब्री समास है। तो यहाँ पर तत्काल मैने तत्काल कालो यश, तो तत्काल का मतलब कि पहले उच्चारण काल, तपर वर्ण का उच्चारण काल, उच्चारण काल है जिसका मने तपर वर्ण के उच्चारण काल के समान काल है जिसका, ये हुआ तपर वर्ण का उच्चारण काल, उच्चारण काल है जिसका पदार्थ ये हुआ तपर तत्काल कालो यस्य मने तत्काल काल है जिसका, मने तपर वर्ण का उच्चारण काल है जिसका, मने जिसका उच्चारण काल तपर वर्ण का उच्चारण काल के समान है वो है तत्काल। समझ गया जी क्या बताया? इस वर्ण का उच्चारण काल तपर वर्ण के जैसा है मने, हाँ मने तत्काल कालो यसे उसका उच्चारण काल है जिसका, मने जिसका उच्चारण काल तपर वर्ण के उच्चारण काल होगा, भले ही वह गुण से भिन्न, भले ही वह गुण से के कारण उसमें भिन्नता हो, उदात्त हो अनुदात्त हो स्वरित हो सानुनासिक हो निर्नासिक इत्यादि कुछ भी ही हो, कुछ भी हो, जब गुण भेदक नहीं होता है ये जब सिद्धांत है उसके आधार पर जो है ये उदात्त में भेद नहीं करेगा, तो वह तपर वर्ण जो है अपने जो काल वाले है चाहे वह गुण से भिन्न गुण वाले हो तब भी वह उतने का ही ग्रहण करता है। इसलिए तपर वर्ण तत्काल से संज्ञा स्यात् मने तप, तप ये जो है ये तपर तपर तत्काल संज्ञा सूत्र है ध्यान में रखेगा। तो तत्काल कालो यस्य उस तपर वर्ण के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा उसको कहेंगे तत्काल। क्या बताया? तपर वर्ण के अनुसार उच्चारण काल जिसका होगा वो तत्काल शब्दार्थ देखिए। हाँ ठीक है, तपर वर्ण के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, क्या कहेंगे? जिसका तपर वर्ण के उच्चारण काल के माने तत्काल कालो यस, तत्काल इव कालो यस ऐसा समझना है कि तपर वर्ण का उच्चारण काल तपर वर्ण के समान उच्चारण काल जैसा हो। हाँ, तपर वर्ण के उच्चारण काल के समान जैसा हो वो हो गया तत्काल। समझ गए जी? हाँ जी। अब जो है तत्कालस्य, तो तत्कालस्य कहने से तपर वर्ण के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा, तब तो केवल इतने ही करेंगे तो इसका मतलब है कि तपर वर्ण का अ एक मात्रिक है और ई भी एक मात्रिक है, तो अ से ई का भी बोध होने लग जाएगा, इसका मतलब यही लगने लग जाएगा ना जी, क्योंकि तत्कालस्य इसका मतलब कि अभी अर्थ होने में कमी है। तत्काल का अर्थ कि तपर वर्ण के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, तो अदेंग गुण में अत में जो है तपर वर्ण अ है इसके उच्चारण काल के समान उच्चारण काल तो ई का भी है, उच्चारण काल ऊ का भी है, तो वो भी क्या तत्काल हो जाएगा? नहीं समझ में आया? इसका मतलब है कि अभी अर्थ में कमी है इसलिए अनुवृत्ति लाएंगे, ऊपर से अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से सवर्ण से की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से सवर्णस्य की अनुवृत्ति आ रही है। समझे? इधर सुनिए ना, तब लाए कि नहीं ऊपर से अनुवृत्ति, सवर्णस्य की अनुवृत्ति आ रही है और स्वम रूपम शब्दस्य सब संज्ञा से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो 167 नंबर सूत्र है उसे स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। तो तत्कालस्य सवर्ण, तत्कालस्य विशेषण है, सवर्णस्य विशेष है, तो तत्काल सवर्ण का ग्रहण करेगा, तत्काल सवर्ण की संज्ञा करेगा, समझे जी? सवर्ण जब ले आए तो सवर्ण का है, सवर्ण किसको कहते हैं? तो उसी के वर्ण का हो। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अच्छा, इसकी व्याख्या नहीं किया हूँ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसकी व्याख्या हम दूसरे दिन करेंगे, बहुत थक गया मैं। सवर्ण को भी, क्योंकि इसको समझाने के लिए सवर्ण समझाना पड़ेगा। तो तपरह वर्ण तत्काल से सवर्ण से गुणांतर युक्त स्वस्य च रूपस्य संज्ञा स्यात्, ये इसका अर्थ है, परंतु ये पूरा अर्थ नहीं, अभी अर्थ नहीं। तपरह वर्ण तत्काल से सवर्ण से तत्काल से सवर्ण से, और कोष्ठक में लिख सकते हैं गुणांतर युक्तस्य, भले ही वो गुणांतर, अच्छा वो भी बाद में समझ, वो भी बाद में समझाऊंगा, गुणांतर क्या चाहिए वो भी बाद में समझाऊंगा, अभी बस इतना ही, जितना समझाया उसके आधार पर अर्थ बना कि तपरह वर्ण तत्काल से सवर्ण से स्वस्थ च रूपस्य संज्ञा स्यात्। स्वम रूपम अर्थात व्यक्ति भी परिणाम यहाँ प्रशस्ति में बदल गया, स्वस्य च रूपस्य हो गया संज्ञा स्यात्, संज्ञा भवति, संज्ञा सूत्र है। तपर वर्ण तत्काल सवर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप की संज्ञा करता है। संज्ञा माने ग्राहक, संज्ञा माने क्या होता है जी? तो बालबोध संज्ञा है, तो बालबोध संज्ञा किसी का तो ग्रहण करता है कि नहीं करता है, इसलिए संज्ञा का मतलब है ग्राहक। ग्राहक और संज्ञा सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है, चाहे ग्राहक कहो या संज्ञा कहो। तो तपरह वर्ण तत्काल से सवर्ण से स्वस्थ रूप से ग्राहको भवति कहिए, या तपरह वर्ण तत्काल तत्काल सवर्ण से स्वस्थ रूप से संज्ञा भवति, कुछ भी कहिए, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। पर जो सवर्ण किसका नाम है और गुणांतर युक्त क्या है, गुणांतर क्या चीज है, ये भी समझाऊंगा आपको, तो कल समझाऊंगा। अब मंत्र पाठ करते हैं, इतने तक में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ। मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति, सभी को साधना, नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते।